dag waarop gespeculeerd wordt op een aanstaand grondoffensief in Gaza. Dat Israël 300.000 reservisten oproept. Tanks zich verzamelen voor de Gazastrook. En Gaza volledig afgesloten is van water, elektriciteit, brandstof en voedsel. Achterblijvers intussen in grote angst zitten om de gijzelaars. En in Nederland premier Rutte boos wordt als hij gevraagd wordt naar het al dan niet hijsen van de Israëlische vlag. Peter Malcontent, Israël-kenner en docent aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, meneer Malcontent. Goedemiddag. Waar, ja, zou u zeggen, bevinden de Israëli's en de Palestijnen zich nu in en op deze derde dag? Nou ja, in een fase tussen angst en beven voor wat er komen gaat. De kans is natuurlijk groot dat met het samentrekken van zoveel reservisten aan de grens met Gaza dat een grondoffensief aanstaande is. En dat brengt het conflict in een nieuwe fase. Want een fase die met veel bloedvergieten zal gepaard gaan. Er zullen aan Israëlische kant veel slachtoffers vallen. En aan Palestijnse kant misschien zelfs nog wel meer vanwege de moeilijke manier van oorlogvoering die het Israëlische leger te wachten staat als het eenmaal Gaza binnentrekt. Het is vooral stedelijk gebied. Dus ga daar maar eens even oorlog voeren zonder een burger te raken. Ja, die reservisten, hè, de 300.000 dus, zijn er opgeroepen door de Israëlische krijgsmacht. Duizenden van hen zagen we de afgelopen maanden demonstreren tegen de regering, tegen Netanyahu, omdat hij nieuwe wetten wilde invoeren. Deze mensen laten nu allemaal hun bezwaren vallen en melden zich. Hoe moet ik me voorstellen dat dat gaat? Nou ja, daar spelen twee dingen een rol. Wat heel belangrijk is om ten eerste vast te stellen is dat de protesten die natuurlijk in de afgelopen maanden plaatsvonden, die gingen om de interne omstandigheden in Israël zelf. Hè, om beperking van de democratie door nieuwe wetten afgekondigd en aangekondigd door de Israëlische regering. En daar waren heel veel mensen en ook reservisten, ook gewone Israëlische burgers, het niet mee eens. En die hebben toen gedreigd zich niet meer te laten oproepen. Ja. Dan doet zich altijd de vraag voor hoe heet de soep gegeten wordt als die wordt opgediend. En wat je natuurlijk bij een conflict als dit ziet, is dat Israël in een andere modus komt te staan. Dan zie je dat het natuurlijk een land is wat gewend is om oorlog te voeren, wat gewend is om te leven met conflicten. En dan gaat het een eenheid vormen en dan gaat natuurlijk echt geen één reservist, en zeker niet naar de beelden die we gisteren hebben gezien, bijvoorbeeld alleen al van wat er tijdens dat muziekfestival is gebeurd daar in het zuiden, gaat geen enkele reservist weigeren. Dan komt iedereen opdraven om Israël te beschermen. Ja, zie je ook op politiek niveau die eenheid nu ontstaan? Want ik begrijp dat ook de oppositie mogelijk zich gaat voegen bij het huidige kabinet, dat je een soort oorlogscoalitie krijgt? Ja, maar wat wel heel typerend is, en dat werpt alvast een blik vooruit op wanneer al het stof van de oorlog, als die voorbij is, neer zal zijn gedaald. Wat voor discussies er dan ontstaan. De oppositie, dus de grootste oppositiepartijen, Blauw-Wit en de Liberale Partijen, hebben wel gezegd, ja, wij schuiven graag aan in zo'n oorlogskabinet, maar dan moeten enkele zeer rechtse ministers uit die coalitie, en dan doelen ze vooral mee, denk ik, op vertegenwoordigende ministers van de meest religieuze en extreem nationalistische partijen in dat kabinet, die moeten er dan uit. Dus, en die heeft Netanyahu zelf aangesteld. Die heeft daar aangesteld, dat niet, maar hij heeft al die coalitie is hij begonnen. Ja, onder andere die minister, hè, die ook naar de Al-Aqsa-moskee gaat en die, hè, die van de interne veiligheid. Ja. Mm-hmm. Ja. Wat is binnen dit geheel de positie van Netanyahu? Hoe moeten we naar hem kijken? Want ja, hij is de man die Israël nu moet leiden. Ja, en zoals het dan vaak gaat in oorlogen, tijdens een oorlog ga je je eigen leider niet afvallen. Dus het is nu echt een rally around the flag. Het land heeft zich achter de regering opgesteld. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat als deze oorlog voorbij zijn, er een nieuwe discussie gaat ontstaan. We weten bijvoorbeeld uit 1973, hè, toen Israël ook veel te laat reageerde of verrast werd door de Egyptisch-Syrische aanval, dat uiteindelijk de toenmalige premier Golda Meir keurig het land toen door de oorlog nog heeft weten te loodsen. Maar uiteindelijk daarna wel de verkiezingen, of in ieder geval de haar partij verloor de verkiezingen. En daarmee is de neergang van de Sociaal-Democratische Partij in Israël begonnen. Dus dit zal nog wel een staartje krijgen. Want hoe je het ook keert of draait, de premier is verantwoordelijk voor zijn geheime diensten. Daar komt natuurlijk bij dat dit kabinet sowieso al een bijzondere voorgeschiedenis heeft. En er al interne troubles waren tussen leger en regering in de afgelopen maanden. Maar je zegt iedereen gaat als één man achter de regering staan. Maar ik zie toch ook wel kritiek op Netanyahu. Mensen die vanuit het ziekenhuisbed nota bene zeggen: waar is Bibi? De man is onzichtbaar. Ja, nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar niemand zal op dit moment gaan vragen aan de zittende premier om af te treden. Dat zal zonder meer niet gebeuren, nee. Dus deze regering krijgt de kans om dit conflict tot een goed einde te brengen. Maar daarna zullen de messen geslepen worden. Mm-hmm. Ja, dit conflict staat aan de vooravond, u schetste het al, hè, van mogelijk dat grondoffensief. Dat zal zich niet alleen beperken, nemen we aan, tot Gaza. Er zou tot op 3 fronten gevochten kunnen worden. Voor zover u dat kunt inschatten, ja. Wat is de staat van het Israëlische leger? Want de geheime dienst heeft dus gehaperd, kunnen we wel zeggen. Vorige week. Kunnen zij dit aan? Ook met al die reservisten? Ik ben geen militaire expert, maar het is wel zo dat het Israëlische leger is niet voor niks het sterkste leger in de regio. Het moet natuurlijk wel opschalen voor dit soort conflicten. Dus, en dat zijn ze nu aan het doen. Maar als dat Israëlische leger eenmaal op volle kracht klaar is voor de strijd, dan maakt zelfs een driefrontoorlog in principe nog niet zoveel uit. Die zullen ze wel winnen. De vraag is alleen die je moet stellen: tegen welke kosten? Zo'n grondoffensief in Gaza gaat al Israëlische militaire kosten. Misschien moet er ook nog een strijd tegen Hezbollah worden gevoerd. En dan zou het ook nog zomaar kunnen zijn dat de westelijke Jordaanoever ook explodeert. Mm-hmm. En dan moeten ook daar Israëlische militaire gevechten gaan leveren. En dat kost mensen, dat kost militairen. Zolang die oorlog duurt, zal Israël achter zijn regering en zijn leger blijven staan. Mm-hmm. Maar hoe meer doden er zullen vallen, hoe meer er straks valt uit te leggen. En dat is ook natuurlijk een realiteit waarmee de regering en het leger op dit moment rekening moeten houden. Nou ja, en hoeveel doden zullen er niet vallen in Gaza? Hè? We hadden het al heel even gestipt aan het beleg. Mensen zijn volledig afgesloten van alles daar. Er staat waarschijnlijk iets verschrikkelijks te wachten. Dan vraag je af, waar is de Palestijnse autoriteit? Bestaat die eigenlijk nog? Die besturen delen van de westelijke Jordaan-oever. Ja, meer gematigd dan Hamas. Hebben zij een stem in deze? Nou ja, die Palestijnse autoriteit zit in een hele lastige positie. Veel steun onder de Palestijnse bevolking op de Westbank is er niet meer voor de Palestijnse autoriteit, omdat de Palestijnen zeggen: ja, onze eigen regering levert niet. Er zijn ooit Oslo-gesprekken geweest, die zijn mislukt. We hebben nog steeds geen vrede, we hebben nog steeds geen land, we worden nog steeds onderdrukt. En tegelijkertijd, die Palestijnse autoriteit die ziet dat ook, maar weet ook dat haar internationale gezag nou juist afhankelijk is van een vreedzaam imago. Dus gaat de Palestijnse autoriteit eenzelfde houding aannemen als Hamas, ja, dan wil de internationale gemeenschap niks meer met de PA te maken hebben. Wil Israël niks meer met de PA te maken hebben. En daar worstelt de Palestijnse autoriteit op dit moment mee. Wat daarbij meespeelt is, als we het dan toch over gezagscrisissen hebben, die is er ook binnen de Palestijnse autoriteit. Het is opvallend, hè? De Palestijnse autoriteit wordt vertegenwoordigd door een president, Abbas, dik in de 80, die niet altijd een even levendige indruk meer maakt. Dat geeft wel aan dat er ook daarachter wel een machtsvacuüm is. Dus de Palestijnse autoriteit ligt met zichzelf in de knoop. En weet eigenlijk niet zo goed wat nu te doen. Minder vreedzaam worden betekent verlies van gezag op internationaal niveau. Maar doe je helemaal niks, dan verlies je nog meer gezag onder je eigen bevolking. En dan krijg je een beetje wollige antwoorden van: wij steunen de Palestijnen in hun verzet tegen de bezetter. Ja. Zeg, ik wil nog heel even met u naar de situatie in West-Europa en Nederland. Want Lammert, ook hier is het thema gevoelig in de politiek. Ja, demissionair premier Rutte werd vanmorgen nog boos over vragen over het al dan niet hijsen van de Israëlische vlag bij overheidsgebouwen. Waar de irritatie zit, is de kleinheid nu van die vragen. We hebben te maken op dit moment met een massale oorlog waarbij honderden slachtoffers vallen in Israël. En dan zitten we hier de vraag te stellen over een vlag van de Nederlandse pers. Ik vind het gewoon niet goed. Ik wil dat de aandacht blijft voor het probleem daar. Die vlag hangt hier uit steun voor Israël. En ik roep jullie op om ook even het grotere plaatje te blijven bekijken. En dat is meer dan de vraag waar wel of geen vlag hangt. Ja, dat ging over vragen van de pers, Peter Malcontent. Is te voorspellen dat dit inderdaad een groot discussiepunt gaat worden in de politiek, de steun van Nederland aan Israël en al dan niet aan Palestijnen? Ja, dit is altijd een lastig punt geweest. Ik heb daar zelf ooit over geschreven. Een boek, dat heette niet voor niks, De Open Zenuw. Het Nederlands-Israëlisch-Palestijnse conflict ligt binnen de Nederlandse samenleving heel gevoelig. En dat is om heel veel verschillende redenen heel begrijpelijk. Je kunt wijzen naar de Tweede Wereldoorlog. Culturele verbondenheid met Europese Joden die Israël als staat hebben gesticht. En aan de andere kant hebben we ook te maken met een groeiende groep mensen die zich al tientallen jaren toch ergert aan het geweld wat door Israël wordt gebruikt. En dan hebben we natuurlijk ook nog veel nieuwe Nederlanders die uit een heel andere cultuur komen en ook om die reden heel anders tegen dit conflict aankijken. Die zien daar toch vooral een koloniaal conflict met Israël als onderdrukker. En dat is een perspectief wat voor hun telt. En dat is een heel ander natuurlijk dan als je dat van premier Rutte hoort. Wereldwijd wordt er over gesproken. Ik dank u wel voor nu, Peter Malcontent van de Universiteit Utrecht. Een paar keer per dag landt op Schiphol een vliegtuig uit Tel Aviv. Aan boord onder andere Nederlanders die het geweld ontvluchten. Ze worden met open armen ontvangen door familie en vrienden. Dat ziet onze verslaggever en dat horen wij zometeen. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou ja, vooral nog steeds vooral dagelijkse files die zo ontstaan. Wel een opvallende op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knoop het Gouwen en Moordrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een klein kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammert, straks horen we Nederlanders die terugkomen, maar er zijn zeker ook nog Nederlanders in Israël. Ja, en na de terreuracties van zaterdag is ook bij hen de angst groot. Joop Suzan woont in Tel Aviv. Hij houdt de website israelnews.nl bij en maakt ook een Nederlandstalige podcast over Israël en de Joodse wereld. Ik belde hem eerder vandaag en hoewel de lijn niet al te best is, vertelt hij hoe het daar nu in Tel Aviv is. Ja, het is een onwezenlijke situatie. Verlaten straten. Ik ben naar de supermarkt geweest. Zelfs de vermicelli was uitverkocht, dus ik kan geen kippensoep maken. Ik heb maar wat anders gehamsterd. Het is, ja, je leest onder constante dreiging van raketten. We hebben een uur geleden een enorme raketaanval op een groot gedeelte van het land gehad. Er is ook een raket op Ben Gurion Airport neergekomen. Mensen moesten daar op de grond liggen. Er is een raket bij Jeruzalem neergekomen, eentje bij Tel Aviv neergekomen. Het was een enorme barrage. En ja, die spanning die blijft constant. Constant krijg je van de IDF door waar de alarmen zijn. En dat houdt niet op. Dat houdt niet op. En je ziet nu dus ook de beelden, krijg je nu door van mensen die vermoord zijn, kinderen die 14 uur in een kamer hebben gezeten voordat ze gered werden, terwijl de ouders dood naast hen lagen. Het is verschrikkelijk. Het zijn beesten. Ik heb er geen ander woord voor. Nou, eigenlijk durft niemand meer naar buiten in Israël, vertelt Joop. Maar het is een onwezenlijke horror situatie. Je moet je voorstellen, het is maandagmiddag. Het is hier 2:15 in Israël. De straat is uitgestorven. Het lijkt op Grote Verzoendag. Ja, je ziet heel af en toe een auto rijden. Dat doe ik ook. Ik ben naar de supermarkt gegaan die maar 300 meter bij mij vandaan is. Maar ik ben wel met de auto gegaan. Voor het geval dat. En terwijl de angst toeneemt dat het geweld zich ook naar het noorden van Israël zal verplaatsen, door bijvoorbeeld onrust op de westelijke Jordaanoever of vanuit Libanon, waar Hezbollah actief is, proberen de Nederlanders in Israël elkaar te helpen waar het kan. Ik heb twee broers hier wonen en ook door andere Nederlanders die je dan jaren niet gesproken hebt. Maar die bellen dan. Je belt elkaar. Is alles safe met je? Hoe gaat het met je? Kom bij mij. Blijf niet alleen. Je probeert elkaar te helpen. De vrouw van een van mijn broers is nog naar Tel Aviv gereden gisteren om voedsel te brengen naar de soldaten. Er wordt voedsel ingezameld op dit moment voor soldaten. Dus, ja, dat wordt allemaal gedaan. Iedereen staat als één man, één vrouw en elkaar voor elkaar. Ja, we hoorden Joop Suzan van israelnieuws.nl vanuit Tel Aviv. Schiphol landde vanochtend dus een vlucht vanuit Tel Aviv met aan boord Nederlanders, gevlucht voor het bloedige geweld daar. Onze verslaggever Joris Kreugel die sprak in de aankomsthal met familie die op geliefden staat te wachten en met passagiers die blij zijn dat ze weer in Nederland zijn. De moeder van mijn dochter die moet er ook hier staan, maar ik sta een beetje onrustig. Maar nou goed, mijn dochter. Die zat in Tel Aviv en 2 dagen in de schuilkelder gezeten. En ik heb haar gesproken en het was niet prettig. Ze is blij dat ze terug kon komen. Wat vertelde ze? Eigenlijk heel weinig, heel weinig. Nee, ze was heel stil. En zo is ze eigenlijk nooit. Dus het was voor haar de eerste keer dat ze zoiets meemaakte. En het is een volwassen vrouw, ze is bijna 34. Dus dit had ze nog niet eerder meegemaakt. En dat was heel, heel naar. Met haar vriend, die Israëliër, met wie ze samen woont. Komen ze samen terug? Nee, hij heeft zijn ouders daar nog en hij blijft nog. Nou, ik ben blij in ieder geval dat ze terug is. Ja, ik kan mijn kind weer even knuffelen. Het is wel eindelijk, heel prettig. En nu wachten tot de deur open gaat. Zo. Ja, het zal wel even. Ik denk dat ze een paar grote koffers bij zich heeft. Je staat samen te wachten met je ex-man. Ja. Hoe voelt het voor jou? Ja, nou ja, heel dubbel. Ik ben heel verdrietig dat ze hier naartoe moet komen, maar ook heel blij dat ze hier is. Ze is daar hartstikke gelukkig. Ze heeft daar een keuze gemaakt om waarschijnlijk te blijven. En dan denk ik, ja, dan moet het kind weer terug. Net een nieuw huisje, alles in orde. Heb jij veel contact met haar gehad? Nee, niet echt. Weet je, natuurlijk ben ik blij dat ze terug is, hè. Laat dat niet verkeerd zijn, maar ik hoop maar één ding, dat vrede komt. Ja. Weet je, zij hebben dit wel meer meegemaakt en mijn dochter 1 keer gelukkig. Ja, en dat was niet zo erg, snap je toen. Wat heeft ze de vorige keer meegemaakt? Ook die kruisraketten, maar die werden dan wel meestal uit de lucht geschoten. Ja. Maar wat er nu gebeurd is, ja, het lijkt wel of iedereen heeft zitten slapen. En ik waarschuwde haar er al voor, als je een interne strijd krijgt, geloof mij, gaat het altijd mis. Dat schatje. Hoe gaat het? Niet goed. Nou ja, in Tel Aviv is het oké. Okay. In de zin van de zeg maar, kruisraketten, dat is best wel... Nou ja, in Tel Aviv is dat ook niet normaal, maar dat is een soort van normaal routine. Alleen dit is anders. Het is gewoon anders. Wat was er anders dan de andere keren? Dat er echt niemand op straat is de hele dag. Dat je niet weet waar de terroristen of waar die... Ze hebben nog niet iedereen gepakt die door het hek is gegaan vanuit Gaza. Dus ze weten niet hoe ver die terroristen het land binnen zijn gekomen. En ze hebben er heel veel wel. Dus dat beangstigt veel mensen. Ik denk dat je de kans dat zeg maar, zo'n kruisraket valt is heel erg klein. Weet je, met de Iron Dome die ze hebben. Het is meer het stukje dat je niet weet wat er nu gaat komen en dat je voelt dat er gewoon echt spanning is op straat. Ik ben gewoon heel angstig voor mijn geliefde. Ja, hij is daar gebleven? Ja, nu is hij nog daar, want zijn familie is ook daar. En ja, hij is Israëliër, dus hij is het iets meer gewend. Maar ook voor hem is dit... Dat is het lullige. Wat er zeg maar in de nacht gebeurde 2 dagen geleden is niet normaal. Maar dan... Wij hebben geen alarm meer gehad in Tel Aviv de afgelopen 36 uur, denk ik. Dus dan weet je ook niet zo goed van, moet je nou gaan of blijven? Maar ik weet dat er een reactie gaat komen. Dat kan niet anders. Voorlopig blijf je hier in Nederland? Ik hoop het niet. Wat verwacht je? Ik verwacht dat hij eerder hierheen komt dan dat ik daarheen ga. Er komt een gezin aan, een man en een vrouw en 2 kinderen. We wonen hier, we waren daar op vakantie. En ik was eerder teruggekomen vanwege een familienoodgeval, gezondheidsprobleem. Ja. Dus ik was vrijdag teruggevlogen en op zaterdagochtend zette ik mijn telefoon aan. En toen bleek dus dat zij achtergebleven waren in oorlog. Mijn man is Israëlisch, die heeft daar familie. En zijn oma was dit jaar 90 geworden, dus we waren op familiebezoek. Nou ja, en toen bleek er zaterdagochtend dus ook nog oorlog te zijn. Dan ben je alleen teruggegaan, want jullie hebben ook 2 kinderen. Ja, ik was alleen teruggegaan, want we waren ervan uitgegaan dat dat veilig was. En nou ja, we wilden de vakantie van de kinderen niet onderbreken. Zo vaak zien ze hun familie in Israël niet. Het is puur toeval, maar we hadden alle vluchten geboekt en die vliegt altijd. Dus ik wist dat ze vandaag terug zouden komen, maar het was een heel gespannen weekend. Ja, het was echt... heftig. Hoe is het voor jou om terug te zijn? I have a double feeling about it because on the one hand it's I want the safety of my kids, but on the other hand I want to go back and help everybody who's in trouble there. It is the only home of the Jewish people, and if you don't defend it, then it's going to disappear. As you can see, 75 years later, they will never let it go. So you need to fight for it. So everybody who's coming off the plane from Israel is torn between these two feelings of going back home to defend it or staying here for the safety of the family. Everybody's afraid, yeah. Met de kinderen? Ja, die willen heel graag naar huis. Ja. Gaat het goed met jou? Ik ben bang. Nu niet meer, schat. Hier is het veilig. Beloof je dat? Ik beloof het. Beloof dat het hier veilig is. Verslag van Joris Kreugel vanaf Schiphol. En zometeen ook in Nederland lopen de gemoederen hoog op tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische groepen. Met een speciaal lesprogramma wordt geprobeerd om dit bespreekbaar te maken op scholen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De Israëlische luchtmacht zegt dat met gevechtshelikopters doelen in Libanon worden aangevallen. Eerder vandaag werden daardoor Israël 2 gewapende mannen gedood die de grens met Israël overstaken. Een van hen zou op een Israëlische grenspost hebben geschoten. Hezbollah en Hamas ontkennen erbij betrokken te zijn. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Rotterdam zitten vast in Israël. Ze waren daar donderdag aangekomen voor een werkweek in het land. Het gaat om 28 leerlingen en 4 leraren van de Guido de Bray. Ze zitten volgens de school op een veilige plek. Met de ambassade wordt gekeken hoe ze uit Israël kunnen vertrekken. Zeker tot komende woensdag vliegt KLM niet meer op Tel Aviv. Ook de meeste andere grote maatschappijen schorten hun vluchten op vanwege de veiligheidssituatie in Israël. El Al blijft wel vliegen. De Israëlische maatschappij voert extra vluchten uit om reservisten van over de hele wereld naar Israël te brengen. Er zijn er in totaal 300.000 opgeroepen. Een man uit Zwijndrecht is veroordeeld tot 24 jaar cel en TBS voor zijn betrokkenheid bij de koffermoord 2 jaar geleden. Toen werd in een auto het lichaam van een 29-jarige man gevonden in een aantal koffers. 2 medeverdachten kregen 20 jaar cel. Over het motief is niets duidelijk geworden. Dankjewel, Marnix. Het weer, Willemijn. Ja, we begonnen de dag vandaag op veel plaatsen met grijs weer. Ook wat gespetter, vooral in het noorden van Nederland. Inmiddels is de neerslag wel het land uit. De wolkenvelden hangen er nog wel. Hoewel in het zuidwesten vooral de zon er wat vaker bij komt. We zien in het zuiden ook de temperatuur wat meer oplopen naar zo'n 21 of 22 graden. In het noorden is er nu een graad of 18. Vannacht ligt de temperatuur rond de graad of 11. We hebben te maken met vrij vochtige lucht. Er is ook zeker landinwaarts weinig wind. En dat betekent dat er lokaal ook mistbanken kunnen gaan ontstaan. Dan kan het morgenochtend ook even duren voordat die mistbanken opgelost zijn. En morgen komt de zon wel weer wat vaker tevoorschijn. Zeker in het zuiden van ons land. In het noorden blijft er wat meer hardnekkige bewolking aanwezig. Morgenmiddag zo'n 19 tot 23 graden. En van Willemijn naar Erik voor de files. Ja, een paar opvallende inmiddels. We beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou rekening met 20 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld, Giessendam 4 kilometer file rijden en 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Bij de aanval op Israël heeft Hamas Israëlische soldaten, burgers gevangen genomen, meegenomen over de grens. 130 is nu het aantal dat genoemd wordt. En ja, Lammert, aangenomen wordt dat zij gebruikt worden als ruilmiddel en als menselijk schild. Ja, vanmiddag maakte persbureau Reuters bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar samen met de State Department van de VS zou onderhandelen met Hamas om de gijzelaars vrij te laten, nog voor de start van een eventueel grondoffensief tegen Gaza. De inzet zou zijn het vrijlaten van gegijzelaars, de vrouwen en kinderen, in ruil voor 36 Palestijnse vrouwen en kinderen die in Israëlische gevangenissen zitten. Israël ontkent bij de onderhandelingen betrokken te zijn. Onderhandelen over de vrijlating van gijzelaars, dat is balanceren op een heel dun koord. Er staan voortdurend levens op het spel. Het hoeft maar een beetje mis te gaan in het gesprek en de gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Heidi Niebuhr werkte 12 jaar als politieonderhandelaar, heeft heel veel gijzelingsonderhandelingen gedaan, ook in het buitenland. Mevrouw Niebuhr, goedemiddag. Goedemiddag. Met uw expertise, hoe volgt u het nieuws over die kidnappingen in Gaza? Nou, net als iedereen denk ik, mijn eerste reactie is verschrikkelijk. En uiteraard kijk ik met een iets andere blik ook specifiek naar de gijzelneming. En dan, dat is toch wel een extreme vorm en erg complex en grootschalig. Waar we gelukkig niet heel vaak in de wereld mee geconfronteerd worden met dergelijke ontvoeringen. Ja, die iets andere blik, kunt u dat verder uitleggen? Waar let u met name op? Nou, ik kijk wel wat de mogelijkheden zouden zijn. En uiteraard, zoals ik net hoorde op in dit voorstukje dat er al onderhandeld wordt, dan ben ik uiteraard erg nieuwsgierig wie die onderhandelingen voeren en wat de insteek is van de onderhandelingen. En ja, bij iedere onderhandeling heb je een aantal overeenkomsten. En dat zal ook hier zijn, ga ik vanuit. Mm-hmm. Ja, overeenkomsten. Oh. Want ja, in hoeverre? Want u hebt. Wat hebt u precies gedaan? Onderhandeld met mensen die zich verschanst hadden in een gebouw met een gijzelaar? Zoiets? Ja, in Nederland worden politieonderhandelaars ingezet bij gijzeling, ontvoering en poging zelfdoding. Nou, gijzeling gebeurde in Nederland gebeuren die niet zo heel erg vaak. En het verschil tussen gijzeling en ontvoering is trouwens dat je bij een gijzeling weet waar de mensen zich bevinden. Dus daar is ook vaak de politie zichtbaar aanwezig. En bij een ontvoering weet je niet waar het slachtoffer of de slachtoffer zijn. Dus eigenlijk is hier sprake in Israël van een ontvoering. En ik ben in het buitenland ingezet bij ontvoering van Nederlanders. En in die gevallen was ik de adviseur van de ambassadeur. Mm-hmm. Ja, en dan kijkt u naar, u zegt van, oh, ik hoor nu dat er inderdaad al onderhandeld wordt. Qatar, Amerika wordt genoemd. Israël zegt nu vooralsnog, wij doen niet mee. Maar wat zijn nou de overeenkomsten in het werk dat u hebt gedaan? En zoals ik me dit soort onderhandelingen moet voorstellen? Ja, zoals ik al zei, dit is wel een extreme vorm qua complexiteit. Maar de overeenkomsten zijn, is dat er in ieder geval de partij die ontvoert, die wil iets. Hè, op het moment dat zij deze mensen meegenomen hadden en hadden gedood, dan hoeft ze niks, hoeft er ook geen contact te zijn. Alleen ik begreep dat er inmiddels inderdaad een eis ligt van de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Dus dat betekent dat men contact met elkaar moet hebben om die eis ingewilligd te krijgen. Dus in die zin is dat enigszins hoopvol in alle, het grote woord zou ik er niet voor willen noemen, maar een heel klein sprankje hoop dat ze deze mensen in leven moeten laten om hen wel te kunnen gebruiken als ruilmiddel. Ja, want er wordt ook gezegd dat ze misschien gegijzeld zijn of ontvoerd zijn om als menselijk schild te dienen in zo'n eventueel grondoffensief. Is het dan een verloren zaak als onderhandelaar als er zoiets gezegd wordt? Nou, verloren zaak is het nooit, hè, want je kan ook over hele andere dingen onderhandelen. Bijvoorbeeld over het welzijn van de slachtoffers. Dus ik heb hier ook in dit geval heb ik gelezen, volgens mij op jullie eigen site, dat Israël Hamas verzocht had om in ieder geval de gevangenen goed te behandelen. Dus ook dat zijn elementen waarover onderhandeld kan worden. In een oorlogssituatie is het complexer en lastiger dan wanneer twee partijen met elkaar onderhandelen en er sprake is van een zekere mate van vertrouwen uiteraard. Nou, de gijzelaars, de gegijzelden goed behandelen, Lammert. We hebben wel heel nare beelden gezien, hè, van die gegijzelden. Ja, deze heftige beelden kwamen we tegen op X. Een jonge vrouw wordt achter op de motorfiets van een Hamas-strijder gedwongen. Ze strekt haar armen uit naar haar vriend die achterblijft, maar hij wordt onder bedreiging van een wapen ook weggevoerd. Nou, dit was mevrouw Nieboer een verschrikkelijk voorbeeld dat we het afgelopen weekend zagen komen. Er is nog meer afschuwelijks te zien. Wat betekent dit, dat zij dit zo laten zien allemaal? Ik kan daar natuurlijk geen officiële analyse op loslaten, maar als ik er vanuit mijn ervaring naar kijk, dan is er in ieder geval sprake van veel machtsvertoon. De behandeling van de gijzelaars in deze filmpjes is slecht, is redelijk respectloos. Maar je ziet ook dat dat sprake is van een random ontvoering. En dus sommige ontvoeringen zijn gericht op de persoon. Dus we ontvoeren specifiek deze persoon omdat deze persoon interessant is. En hier kan je heel duidelijk aan de beelden zien dat het om willekeurige, random gekozen mensen gaat. Waar het lijkt dat het meer om aantallen gaat dan om wie ze zijn. En slechts dat ze in Israël waren en Israël vertegenwoordigen, laat ik het zo zeggen. En wat bijzonder is in tegenstelling tot veel ontvoeringen is dat normaal wordt ontvoering vaak in stilte gedaan, zodat ze alle tijd en gelegenheid hebben om de gijzelaars naar een geheime locatie te brengen. En dit is natuurlijk heel openlijk en met enorm veel geweld. Dan zei u al een heel klein beetje hoop. Heel voorzichtig was u daarover. Is het feit dat deze gegijzelden als wisselgeld gebruikt zouden kunnen worden in mogelijk een overeenkomst die men zou kunnen sluiten? Het is toch zo dat tegelijkertijd, kan ik me voorstellen, ook als het gaat om een politiezaak, dat je ook nog zoekt van hoe kunnen we op een andere manier bij deze mensen komen? Buiten ja, de onderhandelingen om. Dat zal ongetwijfeld gedaan worden. Dus daar zijn onderhandelaars niet mee bezig. Onderhandelaars zijn echt specifiek bezig met het contact leggen met de andere partijen om te achterhalen wat hun precieze doel is. En van wat beogen jullie precies met deze actie? En in deze zal dat heel ingewikkeld zijn, omdat je natuurlijk en de gijzeling hebt die met een bepaald doel gedaan is om de vrijlating van de gevangenen. Maar daarnaast heb je de oorlog met een nog veel breder, langer, nog complexer doel. Dus dat zal in dit geval door elkaar heen lopen. En ik kan me voorstellen dat men ook hier wel probeert te lokaliseren waar de gijzelaars zijn. Maar dat weet ik uiteraard niet. Mm-hmm, ja. Ik dank u wel voor uw toelichting hierbij. Heidi Nieboer was dat, oud-politieonderhandelaar. Feit of fictie? Daarin gaan we door op die situatie van de gegijzelden in Gaza. Want er zou een zorgplicht gelden voor gegijzelden in het buitenland. Ja, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg bij BNR zei vanmorgen daar het volgende over op de radio. De Israëliërs die hebben een traditie op dit gebied. Die hebben ook iets dat heet zorgplicht. Hè, net als de Amerikanen. Ja. Dus die moeten ervoor zorgen dat hun burgers in het buitenland veilig worden gesteld. Wij hebben dat bijvoorbeeld niet, hè, zorgplicht. Nee. We doen wel ons best. We hebben consulaire bijstand, maar geen zorgplicht. Nou, we hebben dus blijkbaar geen zorgplicht voor Nederlandse gegijzelden. Dat ben je gaan checken. Ja, en om te beginnen maar eens even eerst die term zorgplicht. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, we spraken André Nolkamper, hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Het begrip zorgplicht betekent dat de staat inspanningen moet plegen om onderdanen te beschermen. Een verplichting om zorg te dragen voor de bescherming. Dat kan gaan om gijzelingen, maar kan ook gaan om andere situaties waarin onderdanen in problemen komen. Bijvoorbeeld gevallen waar ze zijn gedetineerd in het buitenland. Ja, we vroegen hem ook of die zorgplicht dan in de internationale wet is vastgelegd. Het internationaal recht geeft geen verplichting aan landen om onderdanen in het buitenland te beschermen. Dus elk land kan voor zichzelf regelen of er een verantwoordelijkheid of een verplichting is om onderdanen die in het buitenland zijn gegijzeld proberen te bevrijden. Ja, ieder land mag die zorgplicht dus zelf regelen. Oké, kun je zelf invullen. Maar Bernard Hammelburg die verwijst in zijn uitspraak onder meer naar de zorgplicht van de Verenigde Staten. Want hoe zit het dan daar? Ja, die vraag legden we voor aan jurist en Amerika-deskundige Kenneth Munasama. Hij zegt daarover het volgende. Voor Amerika betekent die zorgplicht gewoon een veel actievere opstelling. Het is in de regel wel zo dat het wat beschermender optreedt ten opzichte van haar eigen burgers. Die zijn natuurlijk ook in de wereld, in de geschiedenis, ook veel meer slachtoffer geworden van nare dingen, zullen we maar zeggen. En Amerika is natuurlijk in staat ook om die burgers veel meer te beschermen. Door militaire middelen, door diplomatieke, economische drukmiddelen natuurlijk. Maar dat komt gewoon puur door een beetje de Amerikaanse psyche, maar ook zeker door de Amerikaanse mogelijkheden. Ja, Amerika heeft volgens hem dus vaker dan andere landen te maken gehad met staatsburgers die gevangen of gegijzeld werden in het buitenland. En Munasama verwijst daarbij onder andere naar de gijzelingsactie in de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979. Ja, het is voor Amerika dus echt een kwestie van nationaal belang geworden. En ook Israël spant zich altijd tot het uiterste in om gegijzelde burgers weer terug te halen. Oké, maar dan naar Nederland, want hoe zit het dan met die zorgplicht bij ons? Ja, dat weet het Nolkamper. Nederland, en de termen luisteren hier nou, hè. Nederland aanvaardt een verantwoordelijkheid om de belangen van Nederlanders in het buitenland te beschermen. Maar er is geen wettelijke plicht om dat te doen. Ja, wel een verantwoordelijkheid dus, geen verplichting. Maar dat betekent dus niet dat we niks doen als een Nederlander in het buitenland iets overkomt. Hij geeft het voorbeeld van Arjan Erkel, een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Die was gevangen genomen in Dagestan, in de Republiek in Rusland. Nou, daar heeft Nederland zich zonder meer ingespannen om Arjan Erkel te bevrijden. Daar is uiteindelijk ook losgeld betaald. Althans, Nederland heeft het geld voorgeschoten voor Artsen zonder Grenzen. Dus Nederland spant zich wel degelijk in. Gaan we terug naar het begin. Nederland heeft een zorgplicht voor, al dan niet, voor staatsburgers die in het buitenland worden ontvoerd. Ja, het is geen wettelijke plicht. Bernard Hammelburg had dus gelijk. Een land als de VS heeft wel een zorgplicht. Nederland niet, het is een feit. Thank you. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking. Sarah en Losing a Friend. Word verkeer naar Erik. Ja, sta je in de file, dan heb je eigenlijk overal maximaal 10 minuten vertraging. Op één uitzondering na, die staat op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Dijndijk rijdt het langzaam over 7 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Nu via de NOS dan. De hoofdverdachte van de zogenaamde Rotterdamse koffermoord is veroordeeld tot 24 jaar cel en TBS. Juli 2021 werd de 27-jarige Manuel Alvarez uit Zwijndrecht op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Zijn lichaam werd in koffers teruggevonden. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek van Rijnmond daarover aan de lijn. Ja, Paul, wat gebeurde er die dag? Ja, op 28 juli 2021 werd Manuel Alvarez onder valse voorwenselen gelokt naar een woning, Zevenkampse Ring in Rotterdam. Daar is hij mogelijk gemarteld, in ieder geval met messteken om het leven gebracht. En toen hebben ze zijn lichaam in stukken gezaagd, die lichaamsdelen in koffers verpakt. Die zijn uiteindelijk naar een woning gebracht in Zwijndrecht en daarna in een auto gestopt. En daar zijn ze ook teruggevonden in Dordrecht. De hoofdverdachte, die dus 24 jaar in TBS heeft gekregen, Abdi B., die heeft het ook bekend. Hij heeft wel iets gezegd over dat het een soort wraakneming was, maar volgens het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank is eigenlijk een motief hierachter nooit duidelijk geworden. Nou waren er 4 medeverdachten, van wie er 2 ook een lange straf kregen, 20 jaar cel. Wat was hun rol daar dan bij? Nou kijk, de rechter zegt ook, dit kan je allemaal niet in je eentje doen, dit soort gruwelijkheden. Dus daar moet hulp bij geboden zijn. Bij bijvoorbeeld het aanschaffen van de spullen. Er zijn zaag, schaar, lijkzakken en dergelijke besteld. Ook het vervoer van het lichaam naar andere plekken, het wegwerken van het lichaam. 2 van de medeverdachten zijn ook veroordeeld daarvoor, voor betrokkenheid bij het moordplan en het wegwerken van het lichaam. Die hebben allebei 20 jaar cel gekregen. 2 anderen, daarvan zegt de rechter, ja, die wisten niet dat er een moord zou worden gepleegd. Eentje is dan wel veroordeeld voor het wegwerken van het lichaam. Die heeft daar een straf voor gekregen. De ander had de koffers gekocht, maar wist helemaal niet wat daarmee ging gebeuren. Die is zelfs helemaal volledig vrijgesproken. 2 vrijspraken dus met name. Dat heeft bij de nabestaanden, waarvan er heel veel in de zaal zaten vanmiddag in Dordrecht, nog wel de nodige woede opgewekt. Ja, Paul Verspeek was dat van Rijnmond. Dankjewel, Paul. De inval van Hamas in Israël is ook hier in Nederland. Gesprek van de dag leidt tot, kun je wel vaststellen, maatschappelijke onrust. Hier en daar op Twitter lopen de gemoederen hoog op. Lijken er 2 kampen te bestaan. Je bent of pro-Palestina of je bent pro-Israël. Burgemeesters maken verschillende keuzes in het al dan niet ophangen van de Israëlische vlag. Rotterdam, Utrecht, Den Haag doen het niet. Amsterdam doet het wel. Kai Patipiloi is oprichter van Diversion. Dat is een organisatie die leraren helpt om gevoelige of lastige onderwerpen tot de behandelen op scholen, op het mbo. Al jaren is ze bezig om antisemitisme in de klas te bespreken. Mevrouw Kati Pillooi, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kunnen leerlingen nou reageren op een gebeurtenis als afgelopen weekend? Wat is uw ervaring? Wat is er gebeurd in klassen vandaag? Nou, dat weten we nog niet precies. Want leraren die zijn vaak de hele dag volgeboekt en die komen nu pas hun lessen uit. Dus we hebben het net nog niet helemaal kunnen ophalen. Wel natuurlijk al wat reacties. Leerlingen die bang zijn voor een derde wereldoorlog. Leerlingen die commentaar hebben op inderdaad de Israëlische vlag die wordt gehezen. Maar ik durf er nog geen goed beeld over te geven. Wat we wel zien is dat als het conflict of een aanslag ergens opleidt, of het nou is in het Midden-Oosten of ergens in Europa, is dat snel gesprek van de dag is en soms ook echt wel spanning met zich meebrengt in het klaslokaal. Ja, spanning die er misschien latent al is en door gebeurtenissen zoals nu naar boven komt? Ja, en dan kun je denken aan allerlei soorten spanning. Ik hoorde gisteren een aantal oproepen. Laten we het conflict daar alsjeblieft niet importeren naar hier. Als het gaat over antisemitisme, is het ontzettend belangrijk om te zorgen dat leerlingen die sympathie hebben voor de Palestijnse zaak, heel goed duidelijk te maken dat er echt een verschil is tussen het niet eens zijn met Israëlische politiek en antisemitisme of het bestaansrecht van Israël aan de kaak stellen. Dat vind ik echt twee verschillende dingen. Dus het is belangrijk om je politieke mening en je mening over Joden om die heel goed uit elkaar te leren halen. En niet elke leerling krijgt dat vanuit huis mee. Maar tegelijkertijd zien we ook bijvoorbeeld islamitische leerlingen die hier volmondig afstand van nemen, maar wel doodsbang zijn voor een aanslag hier. En ook bang zijn dat zij daar misschien de schuld van krijgen. Dus we zien als het ergens opleidt, dan zie je eigenlijk allerlei verschillende soorten sentimenten. En leraren die zijn vaak de eerste die daarmee te maken krijgen. Zeker, dan gebeurt er iets in het weekend. En ja, je zal maar het eerste uur wiskunde geven, terwijl je leerlingen hier volop mee bezig zijn. Ja, dan heb je best een lastige taak in je klas om te zorgen dat je dat goede gesprek aangaat. Dat je woede kanaliseert. Maar ook de angst die er bij veel leerlingen soms in zit. Maar nu zijn er heel veel leraren die ook zeggen van ja, ik begin er niet meer aan. Ik ga het daar niet meer over hebben in de les, want dat loopt helemaal uit de hand. Ja, nou dat zien we ook regelmatig. Maar het is echt niet zo dat het altijd uit de hand loopt. Maar ook dan zijn er trigger warnings. Dus we zien ook leerlingen die zonder dat het dat er groot conflict is in de klas, bijvoorbeeld geweld verheerlijken. Ook dat zijn de momenten waarop je als leraar je oren heel goed gespitst moet houden. Want conflict is niet altijd de raadgever. Dus van de vliegtuigjes die soms door de klas gingen bij de aanslagen op het World Trade Center, nu natuurlijk alweer lang geleden. Mm-hmm. Dat zijn of leerlingen die half op tafel staan te dansen op het moment dat er een aanslag is gepleegd. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke voorbeelden. Maar er zijn meer situaties waarin je als docent heel erg waakzaam moet zijn. En hebt u dan handgrepen? Kunt u dan zeggen van zo en zo? Hè, zijn er draaiboeken voor? Wat is de tip, de concrete tip die u docenten kunt geven? Het is niet één makkelijke tip. Het belangrijkste is dat je allereerst ophaalt hoe speelt dit. Er is een heftige gebeurtenis in het weekend en je wil weten hoe speelt dat bij mijn leerlingen. Moeten we dit meteen behandelen? Of kunnen we zeggen, hey, hier gaan we gesprek over organiseren, waardoor je dat iets meer uitgesteld kunt doen. Dat is belangrijk om te doen. Je wil weten waar